Alah Kaf. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. حميم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. La rivelazione del libro proviene da Allah, l'Eccelso, il Saggio. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Non creammo i cieli e la terra e quel che vi è fra mezzo, se non con verità e fino ad un termine stabilito, ma i miscredenti non badano a ciò di cui sono stati avvertiti. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Di, guardate coloro che invocate all'infuori di Allah. Mostratemi quel che hanno creato della terra. Oppure è nei cieli che sono associati ad Allah. Se siete sinceri, portate una scrittura anteriore a questa, o una traccia di scienza. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. E chi è più sviato di colui che invoca all'infuori di Allah, chi non saprà rispondergli fino al giorno della resurrezione? Essi non hanno neppure coscienza dell'invocazione che viene loro rivolta. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. E quando gli uomini saranno riuniti, saranno loro nemici e rinnegheranno la loro adorazione. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Quando vengono recitati loro i nostri versetti espliciti, i miscredenti dicono della verità che viene ad essi. È magia evidente. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allahi shay'a. وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Oppure dicono, l'ha inventato lui. Di, se l'avessi inventato io, non potreste fare nulla per me contro la punizione di Allah. Egli ben conosce quello che propalate ed è testimone sufficiente tra me e voi. Egli è il perdonatore, il misericordioso. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دي. Non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Di, ma non vedete? Se esso viene da Allah e voi non credete in esso, mentre un testimone dei figli di Israele conferma la sua conformità e crede, mentre voi lo rifiutate per orgoglio? In verità Allah non guida gli ingiusti. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. I miscredenti dicono ai credenti, se esso fosse un bene, costoro non ci avrebbero preceduto. Siccome non sono affatto guidati, diranno, questa non è che una vecchia menzogna. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Prima di esso c'era la scrittura di Mosè, guida e misericordia. Questo libro ne è la conferma, in lingua araba, per ammonire gli ingiusti ed essere lieta novella per coloro che fanno il bene. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sì, coloro che dicono «Il nostro Signore è Allah» e agiscono rettamente, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Essi saranno i compagni del giardino, in cui rimarranno in perpetuo, compenso per quello che avranno fatto. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Abbiamo ordinato all'uomo la bontà verso i genitori. Sua madre lo ha portato con fatica e con fatica lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano 30 mesi. Quando raggiunge la maturità ed è giunta ai 40 anni dice: Signore, dammi modo di renderti grazie del favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui ti compiaci, e concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo pentito a te, e sono uno dei sottomessi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Accetteremo le loro azioni più belle e sorvoleremo sui loro misfatti. Saranno tra i compagni del giardino. Promessa veritiera fatta a loro. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quanto invece a colui che dice ai suoi genitori: Uff, a voi! Vorreste promettermi che sarò fatto risorgere quando già passarono molte generazioni prima di me? Essi invocheranno l'ausilio di Allah dicendo: Guai a te, credi che la promessa di Allah è veritiera? Risponderà: Sono le favole degli antichi. Ulaika alladhina haqqa alayhimul qawlu fi أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Essi sono coloro contro i quali si realizza la sentenza, come si realizzò fra le comunità di uomini e di demoni che li precedettero. In verità saranno i perdenti. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ci saranno gradi di merito per ciascuno di loro in base a quello che avranno fatto. Allah li compenserà pienamente delle loro opere e non subiranno alcun torto. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Nel giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, sarà detto loro: avete dissipato i vostri beni nella vita terrena e ne avete goduto. Oggi siete compensati con un castigo avvilente per l'orgoglio che senza alcun diritto manifestavate sulla terra e per la vostra perversione. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. E ricorda al fratello degli Ad, quando ammonì il suo popolo presso Al-Ahqaf. Vennero prima di lui e dopo di lui gli ammonitori. Disse: non adorate altri che Allah. Temo per voi il castigo di un giorno terribile. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dissero: sei venuto per allontanarci dai nostri dei? Fa venire ciò di cui ci minacci, se sei sincero. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Disse: la scienza è solo presso Allah. Io vi comunico ciò con cui sono stato inviato, ma vedo che siete gente ignorante. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quando videro una densa nuvola dirigersi verso le loro valli, dissero: ecco una nuvola, sta per piovere. No, è proprio quello che cercavate di affrettare. È un vento che porta a seco un doloroso castigo. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Che tutto distruggerà per ordine del suo Signore. Al mattino non erano visibili che i resti delle loro case. Così compensiamo i malvagi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Avevamo dato loro mezzi che a voi non abbiamo dato. Avevamo donato loro l'udito, gli occhi e i cuori. Ma il loro udito, i loro occhi e i loro cuori non giovarono loro, perché negavano i segni di Allah. Li avvolse ciò di cui si burlavano. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Già annientammo le città attorno a voi, eppure avevamo mostrato loro i nostri segni affinché ritornassero a noi pentiti. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Perché mai non li soccorsero coloro che si erano presi come intermediari e dei all'infuori di Allah? Anzi, li abbandonarono. Non erano altro che calunnie e menzogne. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. E ricorda quando ti conducemmo una schiera di demoni affinché ascoltassero il Corano. Si presentarono dicendosi: ascoltate in silenzio. Quando poi la lettura fu conclusa, fecero ritorno al loro popolo per avvertirlo. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Dissero: O popolo nostro, in verità abbiamo sentito la recitazione di un libro rivelato dopo quello di Mosè, a conferma di quello che lo precede. Guida alla verità e alla retta via. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. O popolo nostro, rispondete all'araldo di Allah e credete in lui, affinché egli vi perdoni una parte dei vostri peccati e vi preservi dal doloroso castigo. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Quanto a colui che non risponde all'araldo di Allah, non potrà diminuire la sua potenza sulla terra, e non avrà patroni all'infuori di lui. Costoro sono in manifesto errore. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Non vedono che Allah ha creato i cieli e la terra, che non si è stancato della loro creazione ed è capace di ridare la vita ai morti? Sì, in verità Egli è l'Onnipotente. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. E il giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, verrà chiesto loro: non è questa la verità? Diranno: sì, per il nostro Signore. Dirà Allah: gustate allora il castigo della vostra miscredenza. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. Sopporta con pazienza, come sopportarono i messaggeri risoluti. Non cercare di affrettare alcunché per loro. Il giorno in cui vedranno quel che è stato promesso loro, sarà come se fossero rimasti solo un'ora del giorno. Questo è solo un annuncio. Chi altri sarà annientato se non i perversi?